luisteren, Vinken. Jullie kunnen nu gaan luisteren naar Nostalgie met Harry. En met excuses dat je een stukje van de uitzending, althans degene die hebben geluisterd naar radiopurehollands.nl, hebben gemist, want er was hier even zelf een technisch probleempje wat ik even heel snel moest oplossen. En volgens mij is het ook nog niet helemaal in orde, maar we beginnen maar gewoon te starten met DJ Harry van Radio Noord-Hollands. Veel plezier! De eerste dag met jou is me altijd bijgebleven. Nu je hier bij me bent, zal ik je nooit meer laten gaan. Je kuste me zacht en mijn handje die ging sneller slaan. Volle maan met sterrenlicht, je zei ik heb me in jou begeerd. Je bent veel leuker dan ik dacht, ik blijf bij jou de hele nacht. Nu je hier bij me bent, zal ik je nooit meer laten gaan. Je kuste me zacht en mijn hartje die ging sneller slaan. Voor een maand met sterrenlicht, je zei ik heb me in jou gevreesd. Je bent veel leuker dan ik dacht, ik blijf bij jou de hele nacht. Ja, dat was Dennis van Dijkhuizen en ergens op Tenerife. En ik ga er ook een beetje aandacht besteden aan onze trucers natuurlijk. Ik heb er eentje klaarstaan van Flair. En mijn truc, dat is mijn maatje. Houd mij meer tegen, ik ben mijn eigen baas. Bepaal mijn eigen ritme. geschreven, dat is waar ik van hou. Asi, dat was Flair met mijn truc, dat is mijn maatje. En we gaan er even eentje draaien voor onze Bianca natuurlijk. Ze was gisteren helemaal verdrietig. En ik zeg, net als Bianca Vrieling, hey, lieve schat, maak je toch niet druk. Was al mijn tijd alleen. Ik voelde toen iets, het was zo anders. Ik keek om me heen en zag je lachen. Ik kende je niet van naam of van gezicht. Hey lieve schat, zeg mij, wat moet je nou? Ik ben nu even met je blij. Zeg mij, wat moet je nou? Ik ben nu even met je klaar. De hele avond lonk je al naar mij. Is het mijn lach of mijn blond haar? Ik zie de vonken in jouw ogen en jouw blik. Wat maakt jou zo blij? Ik word zo verlegen, ik kan je niet tegen. Wat wil je van mij? Zeg mij, wat moet je nou? Ik ben nu even met je klaar. De hele avond lonk je al naar mij. Is het mijn lach of mijn blond haar? Ik zie de vonken in jouw ogen en jouw blik. Wat maakt jou zo blij? Ik word zo verlegen, ik kan je niet tegen. Wat wil je van mij? Ja, dat was Bianca Vrieling en hey, lieve schat. En die draaide ik even speciaal voor onze DJ, onze rode Bianca. Even ter ondersteuning van gisteravond natuurlijk. Ze was er een beetje verdrietig om dat er wat stuk ging en ze niet meer kon draaien. Maar helaas, het is allemaal techniek en dat kan gebeuren natuurlijk. We doen het niet expres. En onze luisteraars, ja, vanavond zijn we er weer. Dus lekker gezellig blijven luisteren. En de non-stop natuurlijk, die is ook even zo goed. Geweldig. We gaan door. We gaan een plaatje draaien van weer de trucers. Hè. En Hanny die gaat zingen, een meid die een vrachtwagen rijdt. En Karen die vraagt een verzoekje aan, maar ik ben even op zoek. Maar de titel zegt me even niks. Misschien dat ze een andere titel bedoelt. En als dat zo is, dan hoor ik het graag. We gaan, Hanny, een meid die een vrachtwagen rijdt. Het gaspedaal in en dan racen. Mijn kind geeft een feest, is jarig geweest. Ik wil er toch wel altijd wezen. Snel bel ik even naar huis. Ik ben met 2 uurtjes thuis. Ik heb wel geluk. Ik rij in 1 ruk. In 1 keer naar huis met mijn truck. En daar wacht mijn man, die ontzettend veel kan. Hij poetst en hij weet er echt alles van. Niets is hem te gek, al breekt hij zijn nek. Hij klopt en hij zuigt haast op iedere plek. Maar ik ben een meid, die een vrachtwagen rijdt. En dat heeft al vaak tot discussies geleid. Het is wel een stunt, maar het is hem gegund. Als hij als ik weg ben, de boel hier maar lukt. Soms neem ik mijn man en mijn zoon even mee. Gewoon om een stukje te rijden. Mijn zoon vindt het leuk, maar mijn man vindt het niks. Want hij is nou eenmaal een zijde. Hij vindt het allemaal eng. En vindt mijn wagen een kring. Met wangen als vuur, al bij 80 per uur. Dan raakt hij compleet overstuur. En daar wacht mijn man, die ontzettend veel kan. Hij poetst en hij weet er echt alles van. Niets is hem te gek, al breekt hij zijn nek. Hij klopt en hij zuigt haast op iedere plek. Maar ik ben een meid, die een vrachtwagen rijdt. En dat heeft al vaak tot discussies geleid. Het is wel een stunt, maar het is hem vergund. Als ik weg ben, de boel in mij runt. En daar wacht mijn man, die ontzettend veel kan. Hij poetst en hij weet er echt alles van. Niets is hem te gek, al breekt hij zijn nek. Hij klopt en hij zuigt haast op iedere plek. Maar ik ben een meid die een vrachtwagen rijdt. En dat heeft al vaak tot discussies geleid. Het is wel een stunt, maar het is hem gegund. Als ik weg ben, de boel in mijn rust. Ja, dat was Hanny en een meid die een vrachtwagen rijdt. We gaan naar het eerste verzoekje van Karin en zij vroeg er eentje aan van Frans Duits. En ja, de titel ben ik niet helemaal uit, maar ik hoop dat deze goed is. En ze zegt, ja hallo dan, mijn verzoekje is voor jou en iedereen die luistert. En groetjes van Karin. En het moest worden Frans Duits en ik heb gekozen, jij denkt maar dat je alles mag van mij. S'avonds laat je mij alleen. Heb daar niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou jij vanavond zijn? Het is al 2 uur in de nacht. En ik die op je wacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht. Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar dat is nou vanaf voor goed voorbij. Een leugen heeft verloren van de trouw. Wat ben jij voor een vrouw? Ik kijk doelloos naar het behang. Wacht op je voetstap in de gang. De klokken verleiden stil verdriet. Maar ik voel, begrijp je niet. Heb ik soms iets fout gedaan?

Ja, dat was René Vroger en Ogen weer geopend. En zoals ik al zei, ik draai vanavond zo tussen het programma door, tussen de verzoekjes door, draai ik wat trucker liedjes. En een van onze truckers is natuurlijk Henk Wijngaard. En die zingt Ik rij met passie. Ik rij nog steeds met passie naar jou, hetzelfde vrachtje. Een lading vol vertrouwen, een last om op te bouwen. Ik heb veel met vracht gereden, veel grenzen overschreden, maar steeds de mooiste kracht heb ik naar jou gebracht. Zo reed ik onderdelen door ijzel, sneeuw en wind. Ik bouwde luchtkastelen zoals je nergens vindt. Maar als het erop aankomt, dan rij ik elke vracht het liefst naar niemand anders dan jij die op mij wacht. Ik rij nog steeds met passie naar jou, hetzelfde vrachtje. Een lading vol vertrouwen, een last om op te bouwen. Ik heb veel met vracht gereden, veel grenzen overschreden, maar steeds de mooiste vracht heb ik naar jou gebracht. Nooit zal ik haar ontkennen, waarom ik rijden wil. Ik zal moeten bekennen, mijn vracht is het verschil. Dus rij ik heel mijn leven, met lading heen en weer. Tot ik moe van het rijden, mijn vracht bij jou parkeer. Ik rijd nog steeds met passie, naar jou hetzelfde vrachtje. Een lading vol vertrouwen, een last om op te bouwen. Ik heb veel met kracht gereden, veel grenzen overschreden. Maar steeds de mooiste vracht heb ik naar jou gebracht. Ik rij nog steeds met passie naar jou hetzelfde vrachtje. Een lading vol vertrouwen, een last om op te bouwen. Ik heb veel met kracht gereden, veel grenzen overschreden. Maar steeds de mooiste vracht heb ik naar jou gebracht. Henk Wijngaard en ik rij met passie. We gaan naar het volgende verzoekje. En dat komt van onze Marco en Laura natuurlijk. En voor Karens vader van voor Karen, voor de vader van Karen, voor Joost en ook voor zijn vader. Voor Bianca, Marina, Flip, Laura en voor jou, Harry en je gezin. En iedereen die we vergeten zijn. En het moest worden Johnny Gold met Samen Zijn. Hey mijn hartje, mag ik even met je praten? Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekruipt? Als je alleen bent, want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij dat ook, gevoel van onrust, dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Mag ik even aan je hangen, schat? Je warmte voelen, ook al is het maar voor kort. Heb alles dat je me krijgt. Als je me aankijkt, want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeen zijn. Heb jij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan? Door dat gevoel laat ik je nooit meer aan. Samen zijn, ik samen. Ja, dat was Johnny Gold en Samen Zijn. En die was aangevraagd door Marco en Laura. En die was voor Karen, voor de vader van Karen, voor Joost. En ook voor zijn vader, voor Bianca, Marina, Flip, Laura. En voor ons hier in de studio en het gezinnetje. En iedereen die we vergeten zijn. Nou, dank je wel. Dat was Johnny Gold met Samen Zijn. Desmond die vraagt een plaatje aan van Alexis Jordan met Happiness. Hij zegt voor iedereen op luisteren en ik ga lekker naar mijn bedje toe, want morgen moet ik weer naar school. En Desmond zegt deze is voor iedereen op luisteren. We gaan hem lekker draaien en ik zeg Desmond wel te rusten, jongen. I've got to turn the car around. I never should have left you there. Boy, the traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. I gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life, my life. Quick, quick, quick, just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. See what you're bringing me, boy, priceless. I gotta be out of my mind, I've tried this. Through strength I come love, in the time I found myself in happiness. Through strength I found love, in the time on the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come time's coming down to fix this. You should know how I feel. I know I got you twisted. See what you're bringing me, boy. It's priceless. I gotta be out of my mind. I can try this. Through strength, I can love. That you can give to me, I can feel it when you're holding me close. You're like one of the world wonders. I know I'm going under. Come see that I'm ready for this. And you're so good for me. You're my true joy. You make me want to say Ja, Alexis Jordan met Happiness, aangevraagd door onze DJ Desmond. En hij zegt, die is voor iedereen op luisteren en ik ga lekker naar mijn bedje toe. We gaan er nog even eentje tussendoor draaien van Oompie Corier en het Ouderhuis. Ik zou zo graag naar het Ouderhuis. Om goed te maken wat ik heb misdaan. Zag graag mijn oude zwier, maar ik vrees de eerste keer dat ik weer voor mijn ouders kom te staan. Ik heb in mijn zwerversleven nu beleefd. Dat mensen ouders nooit genoeg waarderen. Want een kind vergeet zo licht, ouderliefde in kinderklik. Zou zo graag naar het ouderhuis toe gaan. Ik voel me toch zo droef. Te moe, het hart klopt mij zo bang. Zou willen schreeuwen tot als één hoe ik naar huis verlang. Ben voor mijn oude slecht geweest, heb hen veel leed gedaan. Ik zou op moeder schuld bewust weer tot hen willen gaan. Ik zou zo graag naar het ouderhuis toe gaan. Om goed te maken wat ik heb misdaan. Zag graag mijn ouders weer, maar ik vrees de eerste keer dat ik weer voor mijn ouders kom te staan. Zwerfers leven nu geleerd. Dat mensen ouders nooit genoeg waardeert. Want een kind vergeet zo licht. Ouderliefde in kinderplicht. Zou zo graag naar het ouderhuis toe gaan. Voor jaren hem verliet, heeft moeder mij gesmeekt. Weet nu dat nachtenlang verdween, haar kussen heet doorweek. Weet ook dat als ik naar huis toe ga, haar armen open zijn. En zij niet één verwijtend woord zal richten tot haar kind. Ik zou zo graag naar het ouderhuis toe gaan. Om goed te maken wat ik heb misdaan. Zag graag mijn oude zwier, maar ik vrees de eerste keer dat ik weer voor mijn ouders kom te staan. Ik heb in mijn zwerversleven nu geleerd dat men zijn ouders nooit genoeg waardeert. Want een kind vergeet zo licht al de liefde in kinderplicht. Zou zo graag naar het ouderhuis toe gaan. Zou zo graag naar het ouderhuis toe gaan. Ja, dat was Oompie Corier en het ouderhuis. En we gaan weer een verzoekje draaien. En dat komt weer van Karin. En ze zegt, ja hallo, nog even één verzoekje van mij. Die hebben we zo vaak gezongen de afgelopen dagen. Ik was een paar dagen in Duitsland en mijn vader was mee in de rolstoel. Dus wij maar roepen, Koos is meezingen. Zal je? Nou, en dat deden we dus. Nou, we gaan hem ook draaien. Koos Alberts en ik verscheurde je foto. Voor mij, het ging allemaal zo vlug. Al die kennissen, die vragen hoe het met ons gaat, is te laat, is te laat. Ik verscheurde je foto, heb je brieven verbrand. Mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nog je plan. Ik verspil je foto, maar ik zie je nog steeds. Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet. Oh, dat jij ooit terugkomt bij mij. Nooit, je zei nooit, is dat alles, ja zomaar voorbij. Ik verscheurde je foto, heb je brieven verbrand. Mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nog je lang. Ik verscheurde je foto, maar ik zie je nog steeds. Want ik weet dat ik het nooit meer vergeet. Koos Alberts en ik verscheurde je foto. En die mocht ik draaien namens Karin. En dat speciaal omdat ze dus een paar dagen naar Duitsland waren geweest. En ja, de vader ook mee was in de rolstoel. En dat moest inderdaad gezongen worden. Nou, we hebben hem lekker gedraaid. En heeft u wat gemist van dit programma? Treur u niet, u kunt dat terugluisteren op www.pieterhendrikgerritanton.nl. Dus www.pieterhendrikgerritanton.nl. www.phga.nl. We gaan door met een vrachtwagenliedje. En dat is van Johnny en Mary, de vrachtwagenchauffeur. Heel zwaar aan de kracht. Zijn arbeid ziet hij niet als sleur. Het is zijn plicht, hij is chauffeur. Aan menig gevaar staat hij bloot. Maar het moet wel, het is immers zijn brood. Dat hij er zijn hakje aan baat. Ach, daar wordt niet naar gevraagd. Ze rijden eenzaam door. De stoere knijst een hart als touw aan het stuur. Ze doen hun plicht voor vrouw en kind ver van huis. En kleine fout en de chauffeur komt nooit meer thuis. Soms wordt hij door slaap overmand. Dan zet hij zijn kar langs de kant en rust met zijn hoofd op het stuur. Even uit, soms nog geen uur. Daarna raast hij weer door de nacht. Er wordt op zijn lading gewacht. Hij rijdt als geen jaap door de wind. Ver van huis, van vrouw en kind. Ja, Johnny en Mary en de vrachtwagen en chauffeur. Voor onze Duitse vrienden, ze horen de puur Hollands aan. Ik kan voor ze machen. Simono Rossi, am Ende aller Tränen bleibt der Liebe. Weißt du träumst, ich kann dich verstehen. Doch schau, ich seh, du weißt, das wird bald vergehen. Es steht so viel in deinen Augen, da ist die Angst vor Einsamkeit. Doch gib dem Glück ein kleines bisschen Zeit. Ich vorkommen und schmerz. Schon wann bist du verliebt, dann heil auch dein Herz. Denn vor der Tür, da steht das Leben, da wartet jemand, der dich mag. Und nach der Nacht, da strahlt ein neuer Tag. Rossi, am Ende aller Tränen bleibt de Liebe. En die draaide ik even weg voor onze Duitse vrienden die op luisteren zitten. We gaan er even eentje tussendoor draaien van Stanley Hazes. En vandaag doe ik mijn eigen ding. Nou, dat doe ik dus ook. Ik moet dit en ik moet dat, ik heb het helemaal gehad. Ik kap er mee zoals je ziet. Ik sta altijd klaar, dag en nacht, geen bezwaar, maar vandaag even niet. Ik ga lekker bieren waaien, de telefoon die zet ik aan. Nee, ik ben niet meer te paaien. Want net nam ik dit besluit. Vandaag doe ik mijn eigen ding. Ik heb het prima naar mijn zin. Niemand kan mij nog iets maken. Want ik doe mijn eigen zaken. Nee, nu even geen gezeur. Lekker weg. Uit de sleur, niets moet en alles mag. Een gelach, een gouden dag. La la la la, la la la la la la. Nee, lieve schat, dit is niet wat je verwacht. Ben even weg zoals je ziet. Wil alles voor je doen, veel liefs en een zoen. Maar vandaag even niet. Ik ga lekker zwieren zwaaien. De telefoon die zet ik aan. Nee, het is niet terug te draaien. Lang net nam ik dit besluit. Vandaag doe ik mijn eigen ding. Ik heb het prima naar mijn zin. Niemand kan mij nog iets maken. Want ik doe mijn eigen zeur. Lekker weg uit de sleur. Niets moet en alles mag. Een gelachte gouden dag. La la la la la. La la la la la la la. Stanley Hazes, vandaag doe ik mijn eigen ding. Nou, dat doe ik dus ook vandaag. En ja, we draaien wat truckersliedjes. En Karin die komt met een verzoekje en ze zegt, jij met je truckersliedjes. Ik weet de titel niet meer, ik kan er niet meer opkomen, maar Karin, we zijn er wel opgekomen hoor. We hebben hem en ik ga hem lekker draaien. En je zegt ook dat je het niet meer weet en dat hij voor mij is. Nou, dankjewel. Ik heb hem gevonden en hij is van Gerard de Vries. Giddy up and go. De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd, giddy up go papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe Giddy Up Go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy Up Go. Verleden week denderde ik weer over de weg, toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazen. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd, Giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy Up Go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij. Mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend, Giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go! Ja.

when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world as me and my. Ja, Shirley Bassey, This Is My Life. En die mocht ik draaien namens Marco en dat speciaal voor Cloud. Ja, en als u wat gemist heeft van het programma, niet getreurd. U kunt het in alle tijden terugluisteren op www.phga, oftewel Pieter Hendrik Gerard Anton.nl. We gaan naar het volgende verzoekje. En dat komt van onze Karin. En ze zegt speciaal voor alle DJ's van Radio Puur Hollands. Dan ben ik er geen één vergeten. Die gaat ook over de weg. Ik was er weer, maar weer kort bij. Maar bedankt voor het draaien. En hoor jullie morgen weer. Helaas. Doei doei doei. Groetjes Karin. Nou Karin, hartstikke bedankt dat je op luisteren was. En voor de verzoekjes. En we gaan hem lekker voor je draaien. Normaal en oerend hart. Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg ah. Ah. Ik zeg oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Kwam een senior aangeschud. Oeh. Oeh. Oeh. Want ze had het van de motorcross gehoord. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar diep verknoot. Met de zot zien op ton en tiene as up to be as I'm. Nor de motor cross op het Engelse zand. De hoender in de vrouw liefst of een andere kant. Met is op Sinatron en Tien is op de BSA. Zie je nu? Scheurden ze naar de kras naar huis. Oerend haar, want dan waren ze eerder thuis. Ze hadden allerbest een gein gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje een zaad. Een bed is op Sinatron en Tien is op de BSA. Aangeboren hadden ze nog nooit gedacht. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is op Sinatron en Tien is op de BSA. Ze gingen maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Deuren zat de keel die de snelheid van de motor niet kent. Bettes reed erop en Tienes kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leur die nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Maar wie gaat u, oerend hard. Maar wie gaat u, oerend hard. Ja, dat was normaal met Oerend Hart en die mochten we draaien namens Karin. En zij is er weer vandoor. Maar het was fijn dat ze even op luisteren was en dat ze de verzoekjes heeft aangevraagd. We gaan naar onze rode, naar onze DJ Bianca. En ja, helaas gisteravond is het een beetje misgegaan. Er is wat stuk gegaan en het is allemaal maar techniek, dus het kan gebeuren. Maar volgende week dinsdag dan is ze weer paraat hoor. Ja, zeker weten. En zij vraagt aan voor iedereen op luisteren natuurlijk. Rob Ronalds en Gerrit en Scotch met Palo Palo Bonito. Zwarte krullen, lekker bruin gebrand. Zij hey, kom met me dansen, van alles aan de kant. Dansen, drinken, feesten, met een cocktail in mijn hand. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hey. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hey. De lange hete nachten, op dat witte strand. Echte liefde volgde. De genoten van het leven, met de boekjes in het zand. Genieten, stappen, dansen, met een drankje in je hand. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hey. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hey. We gaan helemaal los, we breken die tent af. Hey. bonito palo, hey. Palo, palo, palo, palo, bonito palo, hey. Palo Palo Bonito van Rob Ronalds en DJ Garrett en Scotch. Die mocht ik wegdraaien namens onze rode Bianca. En ze zei, hoi Harry, gezellig dat je er weer bent. En dit plaatje is voor iedereen op luisteren. Nou, dat hebben we gedaan natuurlijk. We gaan er nog eentje wegdraaien. En die wordt aangevraagd door Marco, omdat hij het ook zo'n mooi nummer vindt. En ik vind het ook een heel mooi nummer. Frank Sinatra met New York, New York. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it. Ja, sorry luisterkijkers, maar dit is natuurlijk niet de echte Frank Sinatra. Hè. Dit is een kloon. Wacht, walgelijk om aan te horen. Sorry dat ik even ingrijp. Ik laat het nummer doorlopen. Maar Harry, je volgt wel de echte Frank Sinatra. Hè. Dankjewel. You, New York, New York. Ook zo'n geweldig nummer, Frank Sinatra met New York, New York. Ik heb nog zo'n geweldig nummer klaarstaan, maar ik ga er eerst even weer eentje tussendoor draaien voor de trucers natuurlijk. Klaas Veen, en ik ben chauffeur. Dat is mijn leven. Jarenlang zwerf ik langs vele wegen. Mijn deugd ik kort naar mijn tweede huis. Veel te zien, ik kom van alles tegen. En altijd breng mijn trip me veilig thuis. Vermoeid en vaak ook hele lange dagen. Dat is misschien niet goed, maar je moet door. Ze hebben mij ook nimmer horen klagen. Het is gewoon mijn werk, ik ga ervoor. Ik ben chauffeur, dat is mijn leven. Ik zit het liefste op de baan. Daar heb ik alles voor gegeven. En nu heb ik een goed bestaan. Mijn druk en ik zijn niet te scheiden. We zijn een onafscheidelijk paar. We zullen samen even rijden en blijven altijd bij elkaar. Ze mogen van me zeggen wat ze willen, maar niets over mijn druk, dan word ik kwaad. Ik wil geen slechte dingen van hem horen. Mijn druk, dat is mijn beste kameraad. Ik kan geen dag zonder mijn combinatie. Dat zit bij mij nu eenmaal in mijn bloed. Als ik die zware motor weer ronken, dan leef ik pas, dan voel ik mij weer goed. Ik ben chauffeur, dat is mijn leven. Ik zit het liefste op de baan. Daar heb ik alles voor gegeven. En nu heb ik een goed bestaan. Mijn druk en ik zijn niet te scheiden. We zijn een onafscheidelijk paar. We zullen samen even rijden. En blijven altijd bij elkaar. Ik ben chauffeur, dat is mijn leven. Ik zit het liefste op de baan. Daar heb ik alles voor gegeven. En nu heb ik een goed bestaan. Mijn truc en ik zijn niet te scheiden. We zijn een onafscheidelijk paar. We zullen samen even rijden. En blijven altijd bij elkaar. We zullen samen even rijden. En blijven altijd bij elkaar. Ja, Klaas Veen, ik ben chauffeur, dat is mijn leven. En het is een hele bekende melodie natuurlijk. En ik zei net al, voor ik hem ging draaien, dat ik nog een lekkere oudje had. En Marco, jij vraagt wel een verzoekje aan, maar ik ga toch eerst even die lekkere oude draaien. Van Jerry Lee Lewis en Good Golly, Miss Molly. Good golly, Miss Molly. You sure like me ball. Ooh, big golly, Miss Molly. Honey, you sure like the ball. Now when you rockin' and you rollin', you can get your mama call. Now from the early, early morning to the early, early night, you can hear Miss Molly comin' and she's runnin' for her life. Good golly, Miss Molly. You sure like the ball. Ja, ja, dat was ook weer een lekker oudje. Jerry Lee Lewis en Good Golly and Miss Molly. En die draai ik zo even tussendoor lekker weg. We gaan het verzoekje doen van onze Marco. En hij is eigenlijk speciaal voor Laura. Want hij zegt, ze heeft de griep te pakken. En dat ene moment is wel leuk. Dat ene moment dat ik de griep te pakken heb. Ha, ha, ha. Laura, beterschap. Nou, van mij ook hoor. Laura, beterschap. En ja, misschien is het mogelijk dat jullie beide de griep hebben. Dan kunnen jullie het beide lekker uitzieken in bed. Dus is ook wel eens een keer lekker gezellig. Maar we gaan hem lekker draaien. André Hazes, dat ene moment. De dag dat ik jou sta. Jij naar me ging. Dat ene moment had ik nooit gekend. Is niet dat het bestond. Het maakte me maar groeien. Het liet me niet gaan. Ja, de verzoekbox is leeg, mensen, dus u kunt hem vullen. Toen ben jij weggegaan. Voordat ik wat zeggen kon, was jij al weer weg. Denk ik aan jou elke dag, dat ene moment dat ik je zag. Dat ene moment wat ik heb gekend, vergeet ik nooit meer. Ik hoop dat ik jou hier ontmoet. Al zeg je dan niets, ik heb dan toch iets. Dat ene moment. Was jij alweer weg? Denk ik aan jou elke dag, aan het ene moment dat ik je dat ik heb gekend, vergeet ik nooit meer. Ik hoop dat ik jou nog een keer ontmoet. Al zeg je dan iets, ik heb dan toch iets, dat ene moment. Ja, dat ene moment van André Hazes. En dat mocht ik wegdraaien namens Marco. En dat is speciaal voor zijn eigen Laura en beterschap. Nou, en als we het toch over dat ene moment hebben. 8 oktober, dat is ook zo'n moment. Radio Noordzij en Radio Puur Hollands organiseren een grandioos feest op 8 oktober 2011. Ons feest wordt gehouden in Studio Westpoort, Transformatorweg 29 te Amsterdam. Bus 48, stop voor de deur. Kaarten kunt u bestellen via onze website. Dan zult u gewoon naar www.radiopuurlandse.nl. Of via www.radionoordzij.nl. Kaarten kosten maar liefst 15 euro. Bestel uw kaarten, bel naar het nummer 020-8508-415. Ik herhaal 020-850-8415. Oh ja, je kan er ook bij parkeren. Ons feest wordt een super mega party. Zorg dat u er ook bij bent. Klaar. Klaar, deur dicht. Ja, ik draai even een klein beetje instrumentaal op de achtergrond. Want ik heb nog weer eventjes een mededeling. Ik heb in het begin van het programma gezegd. En onze dierbare Jans, dat is alweer bijna een jaar op 13 november. En wat gaan wij doen die dag? Dan gaan wij de dag speciaal besteden aan het ons ontvallen van Jans. Dat er alweer een jaar geleden is. We gaan dan ook allemaal muziek draaien waar Jans veel van hield. Ook dit ter ondersteuning van onze Henk en Tini natuurlijk. En zij zouden het op prijs stellen als u zelf ook een verzoekje aanvraagt wat Jans graag wilde horen. En eventueel ook een tekstje erbij bij het verzoekje. En dat kunt u allemaal sturen naar info Puur Hollands. En dan wordt het op die dag wordt dat allemaal gedraaid en de tekst erbij opgenoemd. Dat wordt allemaal opgenomen en dit cd'tje dat gaat dan naar Henk en Tini toe. Dus wij in ieder geval van Puur Hollands gaan daar aandacht aan besteden. En ik hoop de luisteraars ook. Want we missen er nog steeds. En ik ga er ook straks weer afsluiten met een lied wat zij dus altijd aanvroeg. Maar goed, dat heb ik nu even medegedeeld. Ik ga nu verder met een ander lied. En dat is weer eentje zoals de Truckers dat graag horen. Oscar Harris met de Truckers medley. Voorbij. cowboy van de snelweg. Dat slaat ook op mij. Cowboys van de snelweg, die zijn vogelrijk. Cowboys van de snelweg, razen weer voorbij. En de cowboy van de snelweg, dat slaat ook op mij. Blanken maar, de tank is weer gevuld. Blanken maar, voor hoe de motor brult. Blanken maar, ja, ze bijlen zo snel. Blanken maar, het lijkt iets aan voorbij. Straks ben ik weer thuis, mijn liefste. Ik ben op weg naar huis. Je moest me zo lang missen. Nog even, dan ben ik weer thuis. Straks ben ik weer thuis, mijn liefste. Ik ben op weg naar huis. Je moest me zo lang missen. Nog even, dan ben ik weer thuis. Mijn hart klopt pas echt als ik in mijn druk zit. Ik voel dat ik leef als ik in mijn druk zit. Die heilzame rust, het avontuur, dat grote geluk. Ik leef voor vandaag. Ja, het hele leven kan voor mij niet meer stuk. Want ik zit in mijn druk. Want ik zit in mijn druk. Oscar Harris en de Truckers en Medley. We gaan weer een verzoekje doen en dat komt van onze DJ Bianca. En het moest er eentje worden voor Laura, speciaal voor Laura. En beterschap toegewenst, zegt ze. Ik heb oom Henk klaarstaan. Ik ben verkouden. Ik ben verkouden. Kouden. Hey. Ik ben wakker vannacht om 3:00. Pijn in mijn snoet en mijn neus vol snot. Ik naar beneden voor mijn sinaasappelsap. Ga ik onderuit, ging ik beneden aan de trap. Pijn in mijn kuiten, pijn in mijn kop. Ik snuit met de pletter, maar het houdt me niet op. Aspirine, vitamine C en D. Ik hou me gek naar de wc. Hij voelt zich niet zo lekker. huis vandaag. Je hebt het toch al aan je maag. Bel de dokter maar. Die staat altijd voor je klaar. Ik ben verkouden. Thuis vandaag, je hebt het toch al aan je maag. Bel de dokter maar, die staat altijd voor je klaar. Ik ben verkouden. Ik voel me niet zo lekker. Ah, de dokter. Goedemorgen, voelen wij ons wat slapjes? Doet u de mond maar eens open? Een beetje ons koken? Dank u. Wilt u voortaan de hand voor de mond houden? Sorry, ik kan het niet helpen, want ik ben verkouden. Ik ben verkouden, maar terug naar bed. Ik heb een kopje thee gezet. Arme krul van mij, ik kom er straks gezellig bij. Ik ben verkouden. Ik ben verkouden, maar terug naar bed. Ik heb een kopje thee gezet. Arme krul van mij, ik kom er straks gezellig bij. Ik ben verkouden. Het wordt je stomen met Camilla. Het zweet loopt van mijn rug en billen. Ik heb 43, de koorts die stijgt. Straks ga ik nog dood, dan ga ik gillen. Mijn arm bij speelt ook weer op. Het is net of dat ronding steeds groter wordt. En die billen maken me depressief. Nog even en ik word radioactief. Nou, ik ga toch even de dokter bellen hoor, want zo hou ik het niet uit. Ik ben verkouden. Met dokter Akkerman? Ja, met mij nog een keer. Zou u nog even... Ik ben verbonden met het automatische antwoordapparaat van dokter Akkerman. Oh. Dokter Akkerman is vandaag niet aanwezig. Nou, mijn dokter, zou u nog één keer langs hier nog komen, want ik ben een beetje misselijk. U kunt uw boodschap insteken naar de pizza. Ja, maar waarom komt u niet in? Nou, dat zit zo. Ik ben verkouden. Ja, dat was Ome Henk, ik ben verkouden. En die mocht ik wegdraaien namens DJ Bianca en dat speciaal voor Laura. En beterschap toegewenst. Nou, wij wensen er natuurlijk ook beterschap. En het is niet lekker als je zo griepje hebt. Nee, zeker niet. Ik ga er even eentje tussendoor draaien voordat ik het volgende verzoekje draai. En er is een oudje van Tante Leen. En toch haat ik je niet. En toch haat ik je niet, al doe jij me verdriet. Toen je plots zei, ik bemeen je niet meer. Ik werd waanzinnig van smart, vreselijk brak je van een hart. Want je wist, ik hield zo zielsveel van jou. Ik heb geleefd als een beest, ben dagen dronken geweest. Ik heb gehuild en geschreeuwd als een kind. En toch had ik je niet, al doe jij me verdriet. Ik geloof dat ik jou nog bemeen. Plot zei, ik bemeen je. niet mee. Ik werd waanzinnig van smaak. Vredelijk brak je mijn hart. Want je wist, ik hield zo zielsveel van jou. Ik heb geleefd als een beest. Ik ben daar gedronken geweest. Ik heb gehuild en geschreeuwd als een kind. En toch had ik je niet, al doe jij me verdriet. Ik geloof dat ik jou nog bemin. Ja, Tante Leen, en toch haat ik je niet. Nee, want het heeft geen zin om mensen te haten. Ieder heeft zijn eigen ik. En ik ben ik. En hij is hij. En zij is zij. En wij zijn wij. Frans Bauer. Mijn tweede woning op 18 wielen. Die mag ik gaan draaien namens onze DJ Bianca. En ze zegt die is ook voor alle truckers. Van Rome tot Hamburg en via Bonn naar Parijs. Dagenlang veel kilometer, het is vaak een loodzware reis. Maar dat kan mij echt niet schelen, want daar ben ik drukker voor. Ik heb er zelf voor gekozen. Daarom ga ik hier maar mee door. Mijn tweede woning is gebouwd op 18 wielen. Ik voel me hier in thuis. Het is het mooiste huis. Mijn tweede woning is gebouwd. Als ik opnieuw moest beginnen, zou ik het zo overdoen. Ik kan niets anders verzinnen. Het is mijn werk, het is mijn boel. Ik ben verslaafd aan de vrijheid. Het is het mooiste bestaan. Ik heb geen last van de buren. Dus kan ik mijn gang lekker gaan. Mijn tweede woning is gebouwd op 18 wielen. Ik voel me hier in thuis. Het is het mooiste huis. Mijn tweede woning is gebouwd. Hier vind ik mijn geluk. Het is mijn eigen kreuk. Mijn tweede woning is verbouwd op 18 wielen. Ik voel me hier in thuis. Het is het mooiste huis. Ja, Frans Bauer en mijn tweede woning op 18 wielen. Die draaiden we weg voor alle truckers. En die werd aangeboden door DJ Bianca, onze rode. Ik ga er eentje wegdraaien van Travassi en ding ding, wat een lekker ding. Ding ding ding, wat een lekker ding. Schoon uit Schoonijing, in jouw bikini string. Ding ding ding, zie je hebt zin. Zet hem maar erin, die tong die je zingt. Ding ding ding, bel mij voor dat ding. Mijn telefoon te string, ringelinge ting. Mama ye ye, tuna mama ye ye. Tuna kapotaki ye, baka wetina ye ye tuna. Mama ye ye, tuna mama ye ye, tuna kapotaki ye, baka wetina ye ye tuna. Mama ye ye, tuna mama ye ye, tuna kapotaki ye, baka wetina ye ye tuna. Ding ding ding, dat is nou erin, knal hem er maar in de kruising. Ding ding ding, je kiest me met dat ding, sappa sappa ding, je pingelingeling. Ding ding ding, ay boy, je kies ding, zet je lekker. Ding ding ding, jij doet mijn ding, en jij doet jouw ding, iedereen doet zijn ding. Weet het dan Mariska, en ook dat Sandra, mooie dan Madonna, Miss Zuid-Amerika. Ba-ba-ba, en ba-ba-ba, ba-ba-ba, lekker ba-ba-ba. Oh, je draait het, en je schrapt het, stappa-stappa, en bestellen. Kom hier met je ding, kut je tingeling, kom dan met dat ding, zet hem maar erin. Oh, dat zijn alle, lekker springen. Mama ye ye, tuna mama ye ye, tuna kambota ki ye, baka wetina ye ye tuna. Mama ye ye, tuna mama ye ye, tuna kambota ki ye, baka wetina ye ye tuna. Mama ye ye, tuna mama ye ye, tuna kambota ki ye, baka wetina ye ye tuna. Mama ye ye, tuna mama ye ye, tuna kambota ki ye, baka wetina ye ye. Ding ding ding, kom hier met jouw ding. Schuif hem maar erin, jouw vinger in die ring. Ding ding ding, kom hier met jouw ding. Schuif hem maar erin, jouw vinger in die ring. Ding ding ding. Want je weet. Travassi, ding ding, wat een lekker ding. En ja, dan ga ik natuurlijk ook vragen, wie is dat lekker ding? Nou, dat zingt Pap en Pudding. Hé, die weigert. Nou, dan gaan we gewoon wat anders doen. Dan gaan we de rock medley draaien van de toppers. Set your wings at happens as to what for you. Just go ahead now. One has time to see these fuckers, and that's a red one. And this one said he wants to buy you rocket. Ain't in his head. Marry him, marry me. I'm the one who love you, baby. Can't you see? I ain't got no preacher on my family bird. To call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me, baby, that's what I said. So if you want to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to sell for powers, just go ahead now. Ja, dat waren de toppers natuurlijk, 2011 met de Rock Medley. En daarvoor draaiden we natuurlijk Travassie met Ding Ding, wat een lekker ding. En toen wilde ik draaien Pap en Pudding met Wie is dan dat lekker ding? En toen deed hij het niet. Ik heb hem door de wasmachine gehaald en volgens mij gaat hij het nu wel doen. Pap en Pudding en Wie is dat lekker ding? Lekker ding, waarvoor ik dit liedje zing. Met een vulde kleine string op een billboard in de baai langs de grote snelweg. Ik zit te fantaseren dat ik bij hun iets kan proberen. Ik kan heel wat dingen leren als ze mee wil, God met mij. Op dat stuk langs de baan zie ik altijd auto's staan, want er knallen dus al veel op elkaar. En dan kunde dat ding over ik dus liedje zing. Met een vulde kleine string op een billboard in de baai langs de grote snelweg. Ik ben gek op dat ding over ik dus liedje zing. Met een vulde kleine string op een billboard in de baai langs de grote snelweg. Ik weet niet waar we een reclame, maar de kwijl op langs mijn ramen. En ik fantaseer wat namen als ik er weer eens passeer. Als ik heur voorbij kan rijden, zou ik met de billen vrijen. Tje, wat zeg ik toch dan blij, want een foto man daar ik toch niet uit. Het is een foto van een ding in een vulde kleine string. Waar ik dus liedje zing op een billboard in de baai langs de grote snelweg. Van dat ding waarvoor ik dus liedje zing. Met een vulde kleine string op een billboard in de baai langs de grote snelweg. De fotograaf van de reclame ziet wij geven nooit geen namen. Anders waren wij nog samen als ik hem maar eens bellen kom. Op dat stuk langs de baai waar ik elke dag weer rij. Kom ik steeds weer tot mijn assen in de berm. En dan kunde dat ding over ik dus liedje zing. In de vulde kleine string op een billboard in de baai langs de grote snelweg. Ja, ja, Pap en Pudding en ja. Wie is dat een lekker ding? Ja, die hebben we dus even door de centrifuge gehaald en hij deed het. We gaan een verzoekje draaien van onze Marco. En hij zegt een lekkere gouden ouwe. Een hit uit de jaren 80 voor iedereen op luisteren. Forrest met Rock the Boat. Rock the boat, baby, rock the boat. En Rock the Boat. En die mocht ik wegdraaien namens Marco. En hij zegt een lekkere gouden ouwe hit uit de jaren 80 voor iedereen op luisteren. Nou Marco, wat jij kan, kan ik ook. Ik gooi er ook een oudje tegenaan van Bill Haley en de Comets met Rizzle Dizzle. On your mark. On your mark. Get set. Get set. Now ready. Ready. Go. Everybody rise up, dazzle. Everybody rise up, dazzle. All night long. Now my dears, stand. A walk-a-doo, walk-a-doo. Everyone can do. A walk-a-doo, walk-a-doo. It's the hipsters dance. A walk-a-doo, walk-a-doo. And the square cats too. A walk-a-doo, walk-a-doo. Won't you take a chance? A walk-a-doo, walk-a-doo. This is all you do. A walk-a-doo, walk-a-doo. You just peg your baby. Don't you leave that spot. Then you dance like crazy. Give it all you've got. The rise of dazzle, if you're ready or not. On your mark, on your mark, get set, get set. Now ready, ready, go. Everybody rise of dazzle, everybody rise of dazzle, everybody rise of dazzle, if it's all night long. Everybody rise up, dazzle. Everybody rise up, dazzle. Everybody. Haley en de Comets met Razzle a Dazzle. En Bianca die komt met een verzoekje. Ze zegt wat jullie kunnen, kan ik ook hoor. Ik heb ook nog een oudje staan. En dat is The Ribbits met a Sugar a Baby a Love uit 1974. En voor iedereen op luisteren namens DJ Bianca. Ja, dat waren de Rubbits met Sugar Baby Love. Aangevraagd door onze DJ Bianca. En wat denk je? Daar komt gelijk weer een verzoekje overheen van onze Marco. En die zegt, dit is voor mij een uitdaging. En hij wou er eentje hebben van de Foo Fighters met Kung Fu Fighting. Ja, ik heb hem alleen van Carl Douglas. En die is uit 1974. En ik zal deze maar draaien. Oh, dit is overigens de originele. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. The China man from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kick in from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning, and that was a little bit frightening. Yeah, yeah, but the fourth in expert timing. There was Funky Billy Chin and little Sammy Chong. He said, here comes the big boss. Let's get it on. We took the bow and made a stand. Started swaying with the hand. Sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Het moet geen race gaan worden natuurlijk, maar toch gooi ik er ook nog een oude Engelstalige tegenaan voordat ik weer een Nederlandstalige ga draaien. En dat zijn de Four Tops met For Once in My Life. From a friend I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of. Someone warm like you. Not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine. You can't take it as long as I know. Say, this is mine. No, you can't take it. dat waren de Four Tops met For Once in My Life. Een sentiment natuurlijk. En Marco die kwam nog even op de valreep en hij zegt van nou, ik wil nog even een oudje horen. En die is van Fats Domino. En dat moest worden A Blue Berry Hill. Found my thrill. Ja, dat was Fats Domino en Blueberry Hill. We gaan weer even de hele andere kant op. We gaan naar Jurjen Kers en Onder de Maan en de Sterren. Zijn. Eén met mijn gedachten, langer dan de nachten, laat het alles waar mogen zijn. Kijken naar de hemel onder honderdduizenden sterren. Kijken naar het maatje dat vanavond wonderlijk lacht. Onder de maan en de sterren heb ik je veel te vertellen. Dat ik het liefste bij jou blijf vermaakt. Jij geeft me de liefde die ik zo verwacht. Onder de maan en de sterren, al zijn het veel niet te tellen. Die ene die daar staat, die is voor ons twee. Kom dichter bij me, want we zijn hier alleen. Gelukkig gevonden, nee, nooit meer zonde. Zeg me dat dit nooit meer verdwijnt. Eén met alle nachten, samen in gedachten. Het maatje en de sterren erbij. Kijken naar de hemel, kijken naar de honderden sterren. Kijken naar het maatje, dat vanavond wonderlijk laat. Onder de maan en de sterren. Je veel te vertellen, dat ik het liefste bij jou blijf vannacht. Jij geeft me de liefde die ik zo bewacht. Onder de maan en de sterren, al zijn er veel niet te tellen. Die ene die seine Philly Detailer. Die hele Gitarre staat, die is vol des Fee. Komt echt erbij, maar want er staat die alleen. Die hele Gitarre staat, die is vol des Fee. Komt echt erbij, maar want er staat die alleen. Ja, dat was even tussendoor weer Jurgen Kress met Onder de Maan en de Sterren. Ja, en onze rode die wil natuurlijk niet achterblijven. Die vraagt er weer eentje aan, een oudje van de Hollies en Long a Cool a Woman. Ja, dat waren de Hollies met Long Cool Woman. Aangevraagd door onze DJ Bianca, onze rode. En voor iedereen op luisteren. Nou, dan gooi ik er ook nog een oudje tegenaan van Gary and the Pacemakers. Roll Over Beethoven. My jukebox blows the fuse. My heart's beating rhythm and my soul keeps singing the blues. Roll over the middle when the sun should cost me the news. Well, if you're feeling like it, So we shut up and then reel and a rocket. Moving on was in a load of just top of four, said a reel and a rocket. Wanna know the roll over, beat over, stick to these rhythm and blues. How do we roll, yeah? Hey, diddle, I'm playing my fiddle. Ain't got nothing to lose. Roll over, beat over, and tell Tchaikovsky the news. Roll over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Roll over, Beethoven. Stick to these rhythm and blues. I'll agree for it. Ja, Gary and the Pacemakers, roll over Beethoven. Ik ga nog het laatste verzoekje wegdraaien van onze DJ Bianca. En dan ga ik de verzoekbox sluiten. Want ik heb nog een paar nummertjes te staan. En die wil ik zeer beslist nog draaien. En dan wordt het alweer tijd om afscheid te gaan nemen. Dus we gaan er nog even eentje draaien van onze DJ Bianca. En ze vragen aan de Animals met The House of the Rising Sun. Voor jullie daar in de studio en voor Marco en Laura. The Animals and the House of the Rising Sun. Oh, tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Animals, The House of the Rising Sun. Mocht ik wegdraaien namens DJ Bianca voor ons hier in de studio, voor Marco en Laura. Ja, en dat was echt nog uit de oude goede tijd. De Sunstreams die zingen er ook over, die goede oude tijd. Ik ben zo vaak terug aan al die jaren, die goede oude tijd, vergeet ik niet. Als toen dacht ik niet aan de gevaar, die men nu elke dag voor ogen ziet. Daarom zijn ik steeds weer mooi was die oude tijd, die goede oude tijd, die komt niet meer, die komt niet meer. En ik ben altijd weer die goede oude tijd, die komt niet meer. En erin nog dat straatje, dat kleine huisje waar mijn wiegje stond. We maakten met elkaar heel vaak een praatje. Ik denk nog vaak aan mijn geboortegrond. Daarom zijn ik steeds weer mooi was die oude tijd, die goede oude tijd, die komt niet meer, die komt niet meer. En ik ben altijd mee, die goede oude tijd. Thank you. Ja, dat waren de Sunstreams en die goede oude tijd. En in die goede oude tijd, ja, toen was het nog geven en nemen. Tegenwoordig moet je veel geven, maar kan je bijna niks nemen. En dat, de Toendra's, die zingen erover. Geven en nemen. Geven en nemen is alles waar het leven om draait. Happy ever after als je voelt wat ik bedoel. Kijk eens in mijn ogen, dan begrijp je wel wat ik voel. Was een schoolvriend, vriendin. Ik was verliefd, ik gaf haar steeds haar zin. Ze wou steeds meer, ik kon het niet meer aan. Vroeg mijn moeder, wat doe ik daar nou aan? En ze zei, give a little, take a little, give a little love tonight. Geven en nemen is alles waar het leven om draait. Als je voelt wat ik bedoel, kijk eens in mijn ogen, dan begrijp je wel wat ik voel. Ik groeide op, dat was een mooie tijd. Ik ben getrouwd en heb daarvan geen spijt. En als mijn kinderen komen met die vraag, dan denk ik steeds aan moeders goede raad. En dan zeg ik, give a little, take a little, give a little love tonight. Geven en nemen is alles waar het leven om draait. Happy ever after als je voelt wat ik bedoel. Kijk eens in mijn ogen, dan begrijp je wel wat ik voel. Ja, de Toendra's met geven en nemen. Nou, en tegenwoordig hoef je niet meer veel te geven, want het wordt wel genomen. En ja, we gaan door. We gaan naar Raymond Hermans en nemen mee. Ze geeft me elke ochtend weer de nieuwe kracht. Om de dag weer eens te plukken, nu het kan. Ik voel me goed, stap uit mijn bed en zie de zonneschijn. Het leven wat naar me lacht. Om aan de zonnestralen, om even weg te dwalen. De liefde is mijn allerbeste vriend. Oh, neem me mee. Naar een plekje ver vandaan, waar onze zorgen zo verdwijnen en de liefde haar gang kan gaan. Neem me mee in je allermooiste dromen, laat me dan geloven dat we altijd bestaan. Luister zachtjes, lieve woordjes in mijn oor. Vandaag komt niemand tussen haar en mij. Ze geeft mijn leven kleur, wanneer mijn hart haar stem weer hoort. Onze liefde maakt dat alles verdwijnt. Ze laat me zo verdwalen, zonder aan mij te vragen. Zeg ik haar hoeveel ze doet met mij. Oh, naar een plekje ver vandaan, waar onze zorgen zo verdwijnen en de liefde haar gang kan gaan. Neem me mee in je allermooiste dromen, laat me dan geloven altijd bestaan. Ik heb jarenlang gezocht, maar telkens bleek het hopeloos. Maar deze keer schoot Cupido midden in de roos. Oh, oh, oh, oh, oh. Waar onze zon zo verdwijnen en de liefde haar gang kan gaan. Neem me mee in je allermooiste dromen. En laat me dan geloven dat we altijd bestaan. Ja, Raymond Hermans en Neem Me Mee. We gaan naar een Belgische zanger. We gaan naar Tigo Nendels. En dromen doe ik alleen van jou. Er is een prins waar jij iedere nacht van droomt. Jij wacht op hem. In het donker hoor jij dan zijn stem. Jij weet nog niet dat ook ik altijd droom van jou. En graag met heel mijn hart jouw droomprins wezen zal. Dromen doe ik alleen van jou. Jij weet niet hoe ik van je hou. In mijn droom ben jij altijd dicht bij mij. Bij het schemeren van de morgen gaat mijn mooie droom weer stuk. Als je hartje gaat ontwaken, kom voor jou. Ik ben de man die graag jouw kleine prins wil zijn. Dromen doe ik alleen van jou. Jij weet niet hoe ik van je hou. In mijn droom ben jij altijd dicht bij mij. Bij het van de morgen gaat mijn mooie droom weer stuk. Als je hartje gaat ontwaken, kom voor jou en mij Ja, dat was Tigo Nendels en dromen doe ik alleen van jou. Ik ga een plaatje draaien van René Vroeger. You are my everything. En nou, u zult straks begrijpen waarom ik dit plaatje gedraaid heb. MUZIEK The sun that shines above you makes the bluebird sing. The stars that twinkle way up in the sky. Tell me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips. And all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the love you bring. You're my everything. To see you in the morning with those big blue eyes, you're my everything. Forever and a day, I need you close to me. You're my everything. You never have to worry, never fear, for I am near. My fingertips, and all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the love you bring. You're my everything. To see you in the morning with those big blue eyes, you're my everything. Forever and a day, I need you close to me. You're my everything. You'll never have to worry, never fear, for I am near. René Vroger, You My Everything. Ik heb u straks al gezegd wie het volgende plaatje hoort. Die begrijpt wat ik daarmee bedoel. Ik heb in het begin van het programma gezegd dat ik op het eind een plaatje zou draaien. Ook een plaatje wat Jans heel graag aanvroeg. En dat is geworden Marco Borsato met Stop de Tijd. Daarna zal ik nog even één verzoekje doen, die kwam op het scheiden van de markt binnen. Dus ik mag heel even iets langer doorgaan, maar ik neem alvast afscheid van u straks met dit programmaatje in het volgende nummertje. Dit nummertje laat ik helemaal uitdraaien, dat speciaal voor haar hierboven. Stop de tijd. Ik wil niet dat vanavond straks weer morgen wordt. Dat dit moment ooit tot een ver verleden wond. Ik wil het nooit meer kwijt, stop de tijd. Leven bracht ons samen op dit punt van aan. Ik heb ervan gedroomd, maar ik had nooit verwacht. Elke stap en elk besluit dat ik tot nu toe nam, leiden zou naar hier. Met jou vanavond lijken alle sterren op de juiste plaats te staan, zo dicht bij jou. Thank you.